Wybieraj spośród wielu rodzajów. Oferta ważna do 6 kwietnia. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 6 kwietnia, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Najpóźniej w środę mamy poznać wyniki jutrzejszych wyborów samorządowych. Zasiłki dla niemieckich azylantów będą wypłacane na specjalną kartę bez możliwości przelewów i wypłaty gotówki. Biolodzy uruchomili specjalną infolinię dla tych, którym do mieszkania wleciały zbłąkane nietoperze. Wtorek, być może środa, wówczas Państwowa Komisja Wyborcza planuje sporządzenie zbiorczego protokołu z wynikami wyborów samorządowych. Jednak wyniki w poszczególnych województwach, powiatach czy gminach będą znane wcześniej. Jak podkreśla szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak, kluczowym organem są tu komisarze wyborczy. To do nich spłyną wyniki z komisji terytorialnych, a te otrzymają protokoły z komisji obwodowych. Poszczególne komisje gminne, powiatowe, wojewódzkie ustalają wyniki głosowania na swoim obszarze. Z takimi protokołami muszą udać się później do komisarza wyborczego. Komisarz wyborczy musi sprawdzić prawidłowość sporządzenia takiego protokołu, prawidłowość danych, czy się zgadzają z informacjami, które mamy w systemie informatycznym, które zostały przekazane od obwodu przez poszczególne szczeble. Jeśli protokół jest prawidłowo sporządzony, to są to wyniki ostateczne. Następnie komisarz wyborczy sporządza obwieszczenie o wynikach wyborów na terenie, za który odpowiada. Tam znajdują się szczegółowe informacje na temat tego, kto uzyskał mandat. Państwowa Komisja Wyborcza zapewnia też, że testy jej systemu informatycznego przebiegły pomyślnie, stąd też nie należy spodziewać się opóźnień w ogłoszeniu wyników wyborów. Konflikt w cyberprzestrzeni trwa, a my jesteśmy jego stroną, stwierdził rzecznik prasowy Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, podpułkownik Przemysław Lipczyński. W Polskim Radiu 24 mówił, że w Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni można zdobyć bardzo bogate doświadczenie i kompetencje. To, co się dzieje na salach operacyjnych, na których służą nasi żołnierze, to są takie doświadczenia, które bardzo trudno zdobyć pracując na rynku cywilnym. I to jest również ten element, który przekonuje bardzo dużo osób do tego, żeby wstąpić w nasze szeregi. W Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni służyć mogą nie tylko żołnierze, ale również i pracownicy resortu obrony narodowej. Świadczenia dla emigrantów w Niemczech będą wypłacane na specjalną kartę bez możliwości przelewów i wypłaty gotówki. Koalicja rządząca doszła do porozumienia po miesiącach dyskusji. Nowa forma finansowych świadczeń ma przede wszystkim uniemożliwić przekazywanie pieniędzy przemytnikom zarabiającym na nielegalnym transporcie ludzi do Niemiec. Karty z chipem będzie można używać w terminalach płatniczych, ale już nie w bankomatach. Nie będzie też można robić przelewów. Właśnie to ma zablokować możliwość przekazania pieniędzy na inny cel niż wydatki w niemieckich sklepach i punktach usługowych. Osoby ze świadczeniami dla azylantów nie będą też mogły przelewać na konta swoich rodzin w krajach pochodzenia. To wszystko ma zachęcić do tego, aby uzyskiwane środki wydawać na miejscu, a przez to integrować się z krajem wybranym na miejsce życia. Pomysł pojawił się już dawno, jego realizację blokowali dotąd Zieloni, uważając, że to utrudnianie życia osobom wymagającym pomocy. Ich zastrzeżenia nie zniknęły, dopracowywane są jeszcze szczegóły, które pozwolą płacić choćby za prąd, telefon i ogrzewanie, gdzie często możliwy jest jedynie przelew. Mała część świadczeń na drobne wydatki ma być też wypłacana w gotówce. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Zbłąkane nietoperze wlatują do mieszkań. Rozpoczęły się wiosenne migracje tych ssaków. W okresie wiosennym odnotowuje się kilkanaście przypadków dziennie, kiedy zwierzęta przez pomyłkę wlatują do domów. W takiej sytuacji można zaradzić samodzielnie, dlatego biolodzy uruchomili infolinię pomocową. Nietoperze europejskie nie przenoszą groźnych dla człowieka chorób, a według prezesa Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra Andrzeja Kapela są bezpieczniejsze nawet od os. Jeśli nietoperz wleci nam przez otwarte okno w nocy i lata po mieszkaniu, to musimy zrobić cztery czynności. Po pierwsze, zamknąć drzwi do innych pomieszczeń, otworzyć szeroko okno i odsłonić zasłony, wyłączyć światło, a po czwarte poczekać. Nietoperza nie należy wyrzucać przez balkon, bo nie jest od razu zdolny do lotu. Doktor Kepel obala również mit, że gacki wplątują się we włosy. Czasem gryzą, ale tylko wtedy, kiedy weźmiemy je w dłonie i nie będziemy skłonni ich wypuścić, dodaje. Biolodzy pod numerem 604-83-65-83 odbierają telefony i radzą, co zrobić w sytuacji, kiedy ssak wleci do mieszkania lub w przypadku, kiedy ktoś znajdzie osłabione zwierzę. Na koniec smutna informacja. Zmarła aktorka Zofia Kucówna. Miała na swoim koncie kilkanaście ról filmowych, m.in. w Deszczowym Lipcu, Pestce, Syzyfowych Pracach.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 13. Wszystko, wszędzie, teraz. Tak to właśnie brzmi. Olga Szućko realizuje, Michalina Bieńko wspomaga, Katarzyna Borowiecka mówi. Dzień dobry. Muzykę przede wszystkim z ekranu w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. I tak, nie pomyliłam się, bo Tame Impala i Elephant to utwór, który Jakub Piątek wykorzystał w swoim filmie o finalistach konkursu chopinowskiego. Film Pianoforte już można znaleźć w streamingu. A jeśli chodzi o nasze sobotnie spotkania, to Wszystko Wszędzie Teraz, to jest oczywiście nawiązanie do filmu oscarowego, filmu duetu Daniels, Wszystko Wszędzie Naraz. I wydaje mi się, że ono jest wystarczająco czytelne, żeby mniej więcej wiedzieć, czego się spodziewać w Trójce w soboty między 13 a 15. Będziemy się skupiać się na tym, co nam oferuje, co nam daje kultura popularna w czasie zmierzchu superbohaterów i stabilnej, bardzo mocnej pozycji antybohaterów. Będziemy mówić o tym, co na ekranie, o tym, co na komiksowych planszach i w wielu innych miejscach, bo tytuł Wszystko Wszędzie Teraz daje nam nieograniczone możliwości i dlatego tak bardzo mi się podoba. trójka.polskieradio.pl. Tam na podstronie audycji lub w naszych mediach społecznościowych znajdą Państwo zapowiedź audycji, a do kontaktu ze mną polecam adres katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl lub moje media społecznościowe. To wskakujemy do multiversum Wszystko Wszędzie Teraz. wspaniała jest ścieżka dźwiękowa filmu Saltburn, Emerald Fennel. I daliśmy temu wyraz trochę tańcząc w studiu. Łukasz Muszyński, krytyk filmowy, portal filmweb.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego utwór z filmu Saltburn się pojawia, to myślę, że w trakcie naszej rozmowy się wyjaśni, ale ja pozwolę sobie zacząć od wyliczanki. A najpierw przypomnę, że od środy na Netflixie serial Ripley, czy Ripley, z Andrew Scottem w roli tytułowej, ale to oczywiście nie pierwszy Tom Ripley, którego zobaczyliśmy na ekranie. Książka, pierwsza książka z tej pięciotomowej serii Patricia Highsmith ukazała się w 1955 roku, właśnie utalentowany pan Ripley. No i kino po tę historię zaczęło sięgać bardzo szybko. Alain Delon zagrał Toma Ripleya w filmie W pełnym słońcu. John Malkovich zagrał Ripleya w grze Ripleya. Ten sam tom serii Patricia Highsmith wziął na warsztat również Wim Wenders i tam Dennis Hopper, o ile dobrze pamiętam, grał Ripleya. Był jeszcze taki film podstępny Ripley. No i wyczytałam gdzieś, że także Ian Hart grał Ripleya, ale w słuchowiskach BBC, więc ewidentnie go kochamy. Wraca co jakiś czas na ekran. No ale oczywiście ten film Antonego Minghelli z 1999 roku i Matt Damon w roli Toma Ripleya to jest też ta ikoniczna postać, którą pamiętamy. No a teraz Andrew Scott dołącza. Dlaczego my go tak kochamy? Skąd jego obecność nieustająca od 1960 roku, od filmu W pełnym słońcu? No tak myślę sobie, że Patricia Highsmith stworzyła nowy typ bohatera, w zasadzie antybohatera, no kogoś, kto morduje. Chyba można go uznać za jednego z pierwszych, prawda? Tak, tak, oszukuje, kłamie, ciągle po prostu knuje i o krok zawsze wydaje się, że go ktoś dopadnie, policja, jacyś kontrkandydaci do przejęcia wszystkiego, co ma, a jemu ciągle się udaje. I na tym chyba polega jego siła. Nie do końca można go lubić, ale jednocześnie trzymamy z nim. I trzymamy też kciuki, żeby udało mu się, mimo tego, że robi czasem rzeczy, no, bardzo złe, jak tutaj jeden z tytułów głosi, podstępny pan Ripley, tak. Ripley tak. Zdecydowanie nie jest miłą postacią, ale no, biorąc pod uwagę, że w latach 90. też doszło do takiego przewrotu telewizyjnego, między innymi za sprawą stacji HBO, kiedy właśnie antybohaterowie pojawili się na pierwszym planie, począwszy chociażby od Tonego Soprano, bohatera rodziny Soprano, gangstera, który zabija ludzi, morduje, a jednocześnie jest ojcem rodziny. Okazało się, że z takimi postaciami też chcemy trzymać. Też publiczność lubi takich bohaterów. Lubi, a jednocześnie się ich boi. To jest właśnie napięcie wytwarzające się na granicy tych dwóch emocji. Być może my lubimy to napięcie w samych sobie, że zastanawiamy się, dlaczego chcemy kibicować czasami bohaterom, którzy są ewidentnie źli. Są, no nie są czarnymi charakterami sensu stricto, ale jednak mimo wszystko idziemy za nimi, bo idziemy za tym Ripleyem i idziemy też za tym granym przez Andrew Scotta w serialu Stevena Zalina. No na tym też polega wielka siła sztuki, że potrafi nam postaci, które na pierwszy rzut oka wydają się obelżywe, straszne, z którymi zdecydowanie nie chcielibyśmy obcować, pokazać nam je no, w całej ich złożoności. No, ten Tom Ripley oczywiście bywa czarnym charakterem, ale też ma za sobą trudne dzieciństwo, ma mnóstwo porażek i to wszystko sprawia, że zaczynamy mu w jakiś sposób kibicować, ale to jest też siła serii. To jest trochę tak jak z Hannibalem Lecterem, kiedy w pierwszy raz spotkaliśmy go w Czerwonym Jeszcze Smoku jeden. U Richarda Harrisa. No to był oczywiście przerażającym seryjnym mordercą, kanibalem. Ale w kolejnych książkach im więcej go poznajemy, im więcej z nim obcujemy, staje się wręcz sympatyczne. Jeżeli dołączymy do tego Antonego Hopkinsa, który dodaje tego swoją angielską flegmę, demoniczny uśmiech, no to coś jest takiego, że zaczynamy z nimi trzymać. Im dłużej, im więcej czasu z nimi spędzamy. No taka jest siła powieści, serialowości, wieloodcinkowości. To porozmawiamy jeszcze o tych, zanim dojdziemy do serialowego Ripleya, którego dostaliśmy teraz i do tego, co ten serial nam oferuje, to porozmawiajmy jeszcze o tych kolejnych wcieleniach. Nie będę cię przepytywać ze wszystkich, to nie o to chodzi. Domyślam się, że państwo również część z tych filmów pamiętają i część z tych ekranowych inkarnacji Toma Ripleya pamiętają. No wiadomo, że ten film Antoniego Minghelli z wspaniałymi, no Matt Damon, Jude Law jako Gwyneth Dickie Paltrow. I Gwyneth Paltrow jako Marge, no to jest film, który bardzo mocno zapadał w pamięci. On trochę inaczej niż serial ujmował relacje pomiędzy bohaterami, pokazywał tego bardzo ambitnego, to trzeba mu przyznać, i marzącego o klasowym awansie Toma Ripleya. Tutaj trochę Andrew Scott, będąc też w innym wieku zupełnie niż Matt Damon, podchodzi do tej roli. Ale czy masz któregoś ulubionego Ripleya? A nie wiem właśnie, czy Andrew Scott to nie będzie ten numer jeden. To ciekawe. Wydaje mi się, że udało mu się oddać całą złożoność tej postaci i chyba przekazać to, co było u Patricia Highsmith, a może niekoniecznie było na przykład u René Clementa w Pełnym Słońcu. No bo jak porównamy sobie Alana Delona, wówczas u szczytu formy najpiękniejszego człowieka świata. No jeszcze to była jego pierwsza chyba taka duża rola, pierwszoplanowa. Nie, właśnie z Andrew Scottem, który tak trochę stoi na uboczu, jest trochę zahukany, a jednocześnie no, ma w sobie tę przebiegłość, ma w sobie coś takiego strasznego. To wydaje mi się, że on jest właśnie bliższy temu, co wymyśliła Patricia Highsmith. A poza tym, no wiadomo, że jak jest serial, to więcej z tym bohaterem spędzamy czasu, bardziej się w to wszystko wciągamy. I aktorzy też mają jakby więcej pola do popisu, żeby pokazać swoją postać z wielu różnych stron niż na przestrzeni dwugodzinnego filmu, więc jakby no, zawsze serial będzie działał na korzyść aktorów. Chociaż muszę przyznać, że teraz po obejrzeniu jeszcze nie obejrzałam całości, jeśli chodzi o serial, ale jestem już po kluczowych momentach. Natomiast mam ochotę teraz wrócić na świeżo po serialu do filmu Mean Girls, żeby sobie to trochę porównać i żeby właśnie zobaczyć, jak te akcenty zostały rozłożone, no bo to na podstawie tej samej pierwszej książki z serii o Ripleyu. Steven Zalian w ogóle mówi, czyli showrunner, reżyser i scenarzysta serialu Ripley, mówi o tym, że cały ten serial był formowany kreatywnie jako długi film, po prostu. I mam wrażenie, że to trochę widać w tej konstrukcji. Więc porozmawiamy trochę o tym, jak to zostało skonstruowane, jak to wygląda, także od strony zdjęciowej, bo mamy czerń i biel. I również mamy takie zdjęcia, że w każdy kadr właściwie można by oprawić w ramki. No zacznijmy też od postaci Stevena Zaliana, czyli właśnie twórcy tego serialu. To jest hollywoodzki fachura. No to prawda. Z potężnym CV scenarzysta, między innymi Listy Schindlera, między innymi Irlandczyka Martina Scorsese'ego. No, scenarzysta, który pracował naprawdę z największymi. I też taka właśnie stara hollywoodzka szkoła konstruowania opowieści. Te opowieści często się wolno rozkręcają. To nie jest tak, że od razu jesteśmy atakowani bodźcami. I tutaj też to właśnie widać. Tak, ale nie wiedzieć, kiedy nagle jesteśmy schwytani w sidła narratora i on już nas trzyma w takim żelaznym uścisku, że wiemy, że nie chcemy odkleić się od tego telewizora, tylko chcemy zobaczyć, co się będzie działo dalej. No i tutaj jest podobnie, a te czarno-białe zdjęcia, no to jest oczywiście hołd też dla czarnego kryminału, filmu noir, czyli w zasadzie wszystkiego tego, z czego wywiedziony był ten oryginalny Tom Ripley napisany przez Patricia Highsmith. Przecież kiedy ona tworzyła tę postać, to oczywiście jakby kino noir ciągle miało się dobrze. I bohaterowie, szemrani bohaterowie, którzy mordowali, kłamali dla wielkich pieniędzy, dla ambicji, to też byli na porządku dziennym. To się wtedy oglądało. To jest też taki serial, ja z kolei wrócę jeszcze do tej strony wizualnej, że czasami jest teraz taki, na przykład Paweł Maślona w naszym urodzinowym spotkaniu filmowym mówił o tym, że jako twórca jest zaniepokojony, to jest eufemizm, tym, że publiczność teraz nie poświęca całej uwagi temu, co ogląda, tylko ma różne rozpraszacze, na przykład w postaci mniejszych ekranów, oprócz tego, na którym dzieje się akcja, którą powinniśmy śledzić. Tutaj jest tak, że ja nie chcę uszczknąć z tego piękna, ani z tego piękna obrazu oczywiście, ani minuty, ani sekundy. I myślę, że warto wspomnieć, że Robert Elswit, który tutaj odpowiada za zdjęcia, no to jest chociażby ten człowiek, który z kolei z Paulem Thomasem Andersonem pracował przy Aż poleje się krew. No i to jest kolejny mistrz, jeśli chodzi o ten serial. Mistrzowska jest też obsada. No wszystko jest tutaj mistrzowskie. No i oczywiście Andrew Scott, aktor, który też chyba długo czekał na swój moment. Pierwszy raz mam wrażenie, że gdzieś tam zaistniał dla masowej publiczności za sprawą postaci Moriarty'ego. Zdecydowanie. W serialu Sherlock. No potem były też pomniejsze role, między innymi w jednym z Bondów, gdzie grał nowego M. No i teraz wrócił, tak? Ale jeszcze musimy wspomnieć serial Fleabag, Phoebe Waller-Bridge, drugi sezon. Tak zwany seksowny ksiądz. Tak, jako ksiądz się pojawił. Ale to ciągle drugi plan, co nie? No oczywiście jakby kariera teatralna to swoją drogą, wydaje mi się, że chyba nawet w Polsce można było zobaczyć jego przedstawienia na wielkim ekranie. Tak, niedawno w kinach w Polsce z National Theatre rejestracja spektaklu Wania. To jest jego monodram na podstawie Czechowa, w którym on gra 8 albo 9 postaci. Teraz już nie pamiętam, ale miałam okazję zobaczyć i jest to piękne doświadczenie, ale także ze względu na to, że on jest aktorem absolutnie totalnym. No właśnie, to jest jakby ta brytyjska teatralna szkoła, którą zresztą kochają Amerykanie i Hollywood. Zawsze uważali, że ci Brytyjczycy, zwłaszcza z doświadczeniem teatralnym, to są najlepsi, ci amerykańscy aktorzy. Ale trzeba wspomnieć jednak, że Andrew Scott jest Irlandczykiem. Chyba by nam nie wybaczył, gdybyśmy go wrzucili w tę brytyjską szkołę. I też podkreślić, że ostatnio Irlandczycy i Irlandki zdobywają Hollywood, także nominacje Oscarowe i Oscary generalnie te przyznane już to pokazały, ale wracając do Andrew Scotta, rzeczywiście pierwsza pierwszoplanowa, główna rola filmowa to Dobrzy Nieznajomi. Też ten film niedawno był w kinach. No wspaniała i rola Ripley. I bez nominacji do Oscara. To jest dla mnie jakiś skandaliczne niedopatrzenie. Przepiękna rola. No i dobrze jest, że mamy teraz Ripleya i dowód na to, że Andrew Scott, no już będąc grubo po 40, ma szansę, żeby gdzieś tam rzeczywiście dostać te wszystkie laury, dostać te piękne główne role, na które absolutnie zasłużył. Więc ja mam nadzieję, że ten Ripley to jest oczywiście pierwszy sezon. Będą kolejne, bo jak wiadomo, Patricia Highsmith napisała 5 książek. U Ripleya będzie się dużo działo, jego postać będzie się pogłębiała, będzie spotykał kolejnych godnych siebie konkurentów. No i że utrzymają wszyscy poziom. A serial niech sobie dobrze radzi, niech się pięknie ogląda. Tak, jest to też taki serial, w którym są bardzo dużo takich poukrywanych, także myślę oczek do widzów, ale ja z wielką przyjemnością śledziłam drogę na górę. Nie chcę zdradzać za dużo, ale jest w jednym z pierwszych odcinków, no, Ripley szuka swojego, tego człowieka, którego ma skłonić teoretycznie do powrotu do Nowego Jorku, i on bardzo wysoko mieszka. I go nie ma w domu. I trzeba go szukać. I trzeba go gdzieś znaleźć. Więc tutaj państwo muszą już sami zobaczyć, o czym mówimy. Dlaczego prezentowałam utwór z filmu Saltburn na początek naszej rozmowy. Tam nie ma Ripleya. Nie ma Ripleya, ale Ripley jest obecny duchem. No, to pokazuje właśnie Saltburn w reżyserii Emerald Fennell. Pokazuje, że jego postać gdzieś tam ciągle krąży w popkulturze. Że to jest taki trop bardzo... Tak. Bohater grany przez Barry'ego Keoghana jest ewidentnie inspirowany Tomem Ripleyem. Ciekawy do wykorzystania, tak. Bohater pochodzący z innej klasy społecznej, który oto nagle zakochuje się, no ewidentnie jakbym zaczyna mieć obsesję na punkcie przystojnego, bogatego utracjusza. Gdzieś tam wsiąka w ten jego świat, zaczyna się tym światem fascynować, ewidentnie nie chce go opuścić. I po prostu też myślę, warto podkreślić, że łapie ten świat w swoje macki i już też nie wypuszcza z tych swoich macek. Saltburn także polecamy, też w streamingu ten film jest dostępny. Łukasz Muszyński, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Kłaniam się nisko. W pierwszym wydaniu audycji Wszystko Wszędzie Teraz. A jeśli chodzi o obsadę serialu Ripley, to obok Andrew Scotta, znakomitego, także znakomici Johnny Flynn, Dakota Fanning, pojawia się też w roli drugoplanowej, ale także ważnej, Elliot Sumner. Rodzinie Elliot Sumner od zawsze, myślę, przejawia zainteresowanie muzyką, ale dlaczego rodzinnie, to już sobie Państwo muszą sprawdzić, ale jako I Blame Coco w 2010 roku, o ile dobrze pamiętam, płytę dostaliśmy od Elliota, która nosiła tytuł The Constant i była bardzo piękną współpracą pomiędzy artystą a szwedzkimi producentami, a to już z płyty z 2016 roku, która została wydana pod imieniem i nazwiskiem Elliot Sumner. Natomiast w serialu Ripley Elliot Sumner gra Freddiego, przyjaciela jednego z głównych bohaterów, którego w filmie Antoniego Mingeli, tak to właśnie jest, że te twarze bohaterów się przeplatają prawie jak w multiversum Wszystko Wszędzie Teraz. Te role w filmie Antoniego Mingeli grał Philip Seymour Hoffman i już mniej więcej Państwo mogą nitki odpowiednio połączyć. Elliot Sumner i piosenka pod tytułem Halfway to Hell. Pasuje mi też do jednej z premier wczorajszych, bo wczoraj na ekrany polskich kin wszedł film Omen Początek. No ten początek to oznacza, że to jest tak zwany prequel, czyli film pokazuje wydarzenia przed tym, co wydarzyło się w filmie Richarda Donnera Omen, który miał premierę w 1976 roku. Jak zwykle w przypadku takich filmów, które są prequelami po latach nagrywanymi, trochę odcinającymi kupony, mogłoby się wydawać od popularności serii Omen, a ta jest, myślę, niekwestionowana. Tutaj te wątpliwości się nie sprawdzają, bo film po pierwsze spełnia swoją rolę jako horror, a po drugie dostarcza także świetnej rozrywki, więc z czystym sumieniem, co w przypadku tego filmu jest dosyć ciekawym sformułowaniem, ale Omen Początek Państwu polecam. A za chwilę w studiu kolejny gość, a właściwie gościni. Jeśli miałbym z tobą być, no to raczej bym już był. Nie przyjmowałbym wymówek, nie przejmowałbym się nim. Czego chcesz, diable? Przychodzisz tak nagle. A ja tańczę drugi dzień, mam swój kwadratowy metr. Nie prosiłaś mnie do tańca, ale popatrz na ten dens. Rusza cię, diable. Więc bierz ten parkiet. W głowie szum, szum i mi. Zieleń traw robi dym. Zero snów, mam blue screen. Karuzel, trochę mdli. W głowie tylko jedno zdanie. Zjadłbym ciebie na śniadanie. W końcu do mnie przyjdź. Mów co chcesz, diable. Przychodzisz tak nagle. A ja tańczę czwarty dzień. Mam już kwadratowy łeb. Nie prosiłem cię do tańca, ale skoro jesteś, wejdź. Ruszę cię, diable. Więc może mnie skradniesz. W głowie szum, szum i mi. Zieleń traw robi dym. Zero snów, mam blue screen. Karuzel, trochę mdli. W głowie tylko jedno zdanie. Zjadłbym ciebie na śniadanie. Zawoń. To jest oczywiście Dawid Podsiadło. A dlaczego to Dawid Podsiadło na wstęp tej rozmowy, to zaraz omówimy, ale na razie powiem, że Dawid jest jednym z bohaterów komiksu, o którym porozmawiamy. Wszystko się wyjaśni zaraz. Zamaskowana z pamiętnika autystki, autorkę witam w studiu, Kasia Mazur. Dzień dobry. Dzień dobry. No to musimy na początek Dawida wytłumaczyć. O Boże. Tylko z czego? No tak, on się pojawia w moim komiksie. Wytłumaczenie, czemu tam się pojawia Dawid, jest dosyć proste, z tym, że muszę zahaczyć o końcówkę komiksu tak naprawdę. Ale możemy też powiedzieć, że po prostu jesteś fanką Dawida Podsiadło. Tak, jestem fanką Dawida Podsiadło, ale potrzebowałam w pewnym momencie komiksu, bo ja przez cały komiks rozmawiałam ze swoim psem i w pewnym momencie potrzebowałam porozmawiać z kimś innym. I uznałam, że to będzie całkiem zabawne, jak będę rozmawiać z Dawidem Podsiadło. Można się też roześmiać w głos, czytając Zamaskowaną. Mam wrażenie, że będziemy musiały trochę też właśnie rozłożyć na czynniki pierwsze tę układankę, ale zanim się wgryziemy w Zamaskowaną, to jeszcze dopowiem. Ilustratorka, rigerka, to za chwilę wytłumaczymy, i autorka komiksów właśnie, to może wytłumaczymy tę rigerkę? To jest związane z animacją, prawda? Tak. Riger się zajmuje modelami do animacji, ja akurat robię modele 2D do animacji, do filmów animowanych, seriali. I między innymi przy serialu na przykład Kajko i Kokosz pracowałaś. Tak, przy Kajko i Kokosz albo The Cuphead Show, który jest na Netflixie. Polecam. Tak. Czyli polecamy także seriale oczywiście w audycji Wszystko Wszędzie Teraz, ale sięgając po Zamaskowaną, bo z tego powodu się spotykamy. Komiks miał premierę w styczniu, wtedy się ukazał. Trochę też tak jest, że ponieważ komiks Zamaskowana ma, no właśnie ten podtytuł, z pamiętnika autystki, to pomyślałam, że ten moment tuż po Dniu Świadomości Autyzmu będzie też dobry, żeby o tym powiedzieć, choć ty na swoim Facebooku ostatnio napisałaś, że już masz dość, ale mam nadzieję, że trochę jednak też o tym opowiesz. Dlaczego Zamaskowana? To może zabrzmi dziwnie, ale dużą częścią, nierozłączną częścią mojego autyzmu jest to, że bardzo się maskuję przy innych ludziach. I stąd ten tytuł, Zamaskowana. Bo to jest też takie zjawisko, które w ogóle dotyczy osób w spektrum, tak, prawda? Tak, dokładnie. Zwłaszcza kobiet i dziewczynek. Maskowanie jest próbą dopasowania się do społeczeństwa, ukrywanie jakichś swoich cech związanych ze spektrum. To jest też bardzo męczące generalnie dla osoby autystycznej. No i stąd ten tytuł. Od razu nas wprowadza też w temat i od razu w takim prologu ty mówisz, że oczywiście nie jesteś terapeutką, psycholożką, specjalistką, to jest twoja historia, ale ja mam takie poczucie, że cała ta opowieść bardzo wielu osobom może na różne rzeczy otworzyć oczy. Z jednej strony osobom, które mają na przykład kontakt z osobami w spektrum autyzmu i to bardzo dobrze, że coraz więcej się o tym mówi, prawda? I na przykład właśnie twój komiks może w tym pomóc, żebyśmy lepiej zrozumieli siebie nawzajem, a z drugiej strony mam wrażenie, że może też pokazać kierunek, może być skierowaniem spojrzenia w głąb siebie, we właściwą stronę. Takie ja mam poczucie po przeczytaniu Zamaskowanej. Ty dostałaś diagnozę jako osoba dorosła i zastanawiam się, czy to od początku chciałaś to doświadczenie też przelać, bo też pracujesz jako ilustratorka i tworzysz komiksy, te krótkie paski i tak dalej od kilku ładnych lat i to jest twoja forma wyrażania siebie, więc to było też oczywiste, że właśnie w ten sposób to doświadczenie przekażesz czytelnikom. Tak, znaczy były dwa powody. Najpierw chciałam zrobić parę dłuższych historii, ale takich na max dwie strony, tak do wrzucenia do internetu, a w międzyczasie napisał do mnie wydawca z propozycją, żeby wydać moje paski komiksowe, które publikuję w internecie, ale dorobić też parę dłuższych historii do tego. No i tak wyszło, że zrobiłam tyle tych historii, tyle rozdziałów, że w sumie już zabrakło miejsca na paski. Haha, i uzbierało się na całą tę opowieść. Chciałam cię zapytać też o tę właśnie autobiograficzną część i o to, być może niekoniecznie wchodząc jakoś mocno, bo państwo sięgając po Zamaskowaną tę historię poznają i te drogi dla samych siebie otworzą. Natomiast chciałam ciebie zapytać w ogóle o takie traktowanie formy komiksowej jako narzędzia, środka w pewnym sensie komunikacji, dzielenia się z innymi ludźmi twoim doświadczeniem, bo chyba to jest właśnie tutaj ważne też dla ciebie. Tak, od zawsze komiksy były dla mnie formą z jednej strony terapii, z drugiej właśnie dyskusji z czytelnikiem. I to jest dla mnie bardzo wygodna forma, bardzo uwalniająca i łatwo mi to przychodzi. Ja zresztą jestem osobą, która jest bardzo otwarta ze swoimi jakimiś, może nawet nie tyle problemami, co generalnie lubię mówić o sobie. Ze swoim doświadczeniem, może niekoniecznie właśnie nazywajmy to problemami. Każdy z nas ma jakąś tą swoją konstrukcję, swój zestaw doświadczeń gorszych i lepszych. I podkreślę jeszcze raz, myślę, że to jest bardzo ważne wydawnictwo, komiks Zamaskowany. Ten komiks ma formę rozmowy. Kolejne części, które też mają swoje hasła, ciało, diagnoza. Nie będę wymieniała wszystkich, można je nazwać rozdziałami. W jednym jest Dawid Podsiadło, z tego powodu, że Kuki idzie na lekcję kontrabasu. Możemy tak, to dokładnie zdradzić. Dlaczego chciałaś, żeby to była forma rozmowy? Dlaczego to było ważne? To nie była decyzja pod Zamaskowaną. Ja po prostu w moich paskach komiksowych zawsze rozmawiam z Kuki. Dlaczego? Nie wiem. Wydaje mi się, że jest to dużo łatwiejsze poruszyć jakieś tematy, kiedy mam rozmówcę. Plus Kuki zawsze dla mnie była bardzo ważną postacią, bo to jest postać na podstawie mojego prawdziwego psa, którego miałam i który mi towarzyszył od nastoletności. Kuki jest taką postacią, która bardzo często mi podpowiada, jak rozwiązać jakiś problem, co zrobić, albo mnie wspiera. Trochę odbicie mnie tak naprawdę. Jest to forma tej części mnie, która jest troszkę bardziej opiekuńcza, która się opiekuje jakby samą sobą. Mm-hmm. Bo ja zazwyczaj jestem dość krytyczna wobec siebie, a Kuki jest tą osobą, która mi trochę odpuszcza, pociesza mnie. Więc generalnie moje komiksy są taką autoterapią, więc Kuki jest taką troszkę moją terapeutką. Trochę tak jest też, że Zamaskowana jest przełożeniem tego twojego procesu na formę komiksu, ale też tutaj się pojawia postać terapeuty. Do niego jeszcze wrócimy w pewnym momencie, ale też chciałam cię zapytać o to właśnie przekładanie tak ważnych dla ciebie spraw w tę formę. Niekoniecznie chodzi mi o formę komiksową tym razem, ale o samą świadomość, że no coś dajesz z siebie, bardzo intymnego też. Czy to jest w ogóle trudne i czy myślisz o tym, rysując i pisząc tę historię, że oddajesz coś bardzo osobistego? Znaczy jestem tego świadoma, ale ja tworzę takie komiksy, bo potrzebuję z siebie wyrzucić jakieś myśli. I mam swoich czytelników, z którymi się chętnie dzielę swoją twórczością, ale bym to robiła nawet bez publiki tak naprawdę. Mm-hmm. A że sporo osób mi mówiło w prywatnych wiadomościach, że na przykład ich zainspirowałam, żeby pójść na diagnozę, albo że czują się, nie czują się same dzięki temu, że robię te komiksy, sporo osób mi właśnie dziękowało za nie. To jest taka dodatkowa motywacja, żeby się otwierać jednak. Trochę chciałam teraz właśnie nawiązać do tego terapeuty, który się pojawia, ale tam pada takie zdanie, a może pani jest artystką, która udaje farmaceutkę? I tutaj chciałam cię zapytać o tę twoją drogę, bo z Zamaskowanej też można wywnioskować, że rysujesz od zawsze właściwie, ale też różne miałaś zajęcia wcześniej i też to dojście do rysowania, do komiksu. Droga wspaniała, bo taka niezależna, undergroundowa powiedziałabym i internetowa, gdybyś mogła trochę nam zdradzić. Jak to wszystko się toczyło w twoim przypadku? Znaczy ja rysowałam od zawsze. Komiksy zaczęłam rysować, kiedy znajomy mi powiedział o takiej stronie internetowej Bitwy Komiksowe i to była taka inicjatywa, w której dwóch twórców się umawiało na jakiś temat, robiło pod ten temat komiks i widownia głosowała, który komiks jest lepszy. Tak naprawdę pierwsze moje komiksy były właśnie na bitwach komiksowych, a później zaczęłam robić paski do internetu właśnie z takiej bardziej potrzeby po prostu wygadania się, wylania jakichś swoich przemyśleń. Moje pierwsze paski komiksowe zresztą były nie o mnie, tylko o innych ludziach. ale jak zaczęłam robić pierwsze paski o sobie i kuki, to uznałam, że to jest to, co właśnie chcę robić. A jak podchodzisz do słowa komiks? Ja od ładnych paru lat już rozmawiam w radiu o komiksach i z twórcami, i z osobami, które piszą o komiksach, i z czytelnikami czasem również. I czasami pojawia się takie pytanie, czym się różni komiks od powieści graficznej? Ja trochę uciekam od tej powieści graficznej, bo bardzo bym chciała, żeby słowo komiks zaczęło być traktowane poważnie i komiks jako forma zaczęła być traktowana poważnie. Dowód na to, że należy komiks traktować poważnie, to jest między innymi twój komiks Zamaskowana. Ale chciałam ciebie jako twórczynię zapytać, jaki ty masz stosunek do tego słowa? Znaczy dla mnie komiks i powieść graficzna to jest to samo. Powieść graficzna to jest określenie, jeżeli ktoś chce właśnie opowiedzieć o jakimś komiksie, mając pewność, że zostanie to odebrane na poważnie. Że to jest poważna sprawa. Tak, że to jest poważna sprawa. Więc uważam, że trzeba jakoś odczarować to skojarzenie, że to jest tylko dla dzieci. Wspomniałam o tym, że kto śledzi twoje media społecznościowe, twój oficjalny profil, to wie, że już właśnie finiszujesz, jeśli chodzi o następny komiks, o następną historię. I to też będzie twoja historia. Tak, to będzie bardzo podobna forma do Zamaskowanej, bo też jest tam Kuki, jest tam też druga postać, która się co jakiś czas pojawia. Też jest to pies. Więc forma rozmowy z Kuki jest taka sama, tylko tematyka jest inna. To już zostawimy Państwa w takim razie w niepewności, jaka jest tematyka, ale zachęcam do tego, żeby zajrzeć na media społecznościowe Kasi Mazur, albo ja też podrzucę Państwu w moich parę podpowiedzi i dróg na skróty, żeby Państwo łatwiej mogli znaleźć, bo zapewniam, że warto. Kasiu, bardzo Ci dziękuję za spotkanie w Trójce. Dziękuję bardzo. Kasia Mazur, autorka komiksów, ilustratorka i rigerka. To słowo do zapamiętania z dzisiaj. I myślę, że Dawid Podsiadło na finał naszej rozmowy to też będzie dobry wybór, prawda? Jak najbardziej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Patrzony białe stopy światła późną nocą pod prąd, bo jeśli to ostatni rejs, mijam ostatni promień słońca. Wiesz, że tak bardzo lubię dzień, gdy ciebie nie ma, tracę sen. Odnajdę swój pas, ten pomad wie. Yeah.